Aspetta. Nem ott kellem ott maradni! Meg a, volt 4 órási busz, akkor az előttem volt más futóban is van, amíg megvan. Felhúzzák el az ideget. Hogy mire jutottál? Hát, fog nagyon sok kezdetes lényeg biztos. Ez itt is szóval nem tudom, hogy sem. Sok mindenre. Mi kell, hogy bele menjünk soha, szépen át kell dolgozni, és aztán előre majd a tanárnak. Jobb sok mindenre menjünk, hogy átmenjünk. Rossz hír számukra, hogy a sérülés miatt sem Pogba, sem Kanté nem szoktak ebben, mint a csatárgó Mbappé és Benzema lesz. Tehát hiszen a francia szurkolók bíztak abban, hogy a franciák majd erre szobból tudnak ezen a kúton. Milyen hatással lesz az a világbajnokságra, hogy a félig hónapokban rendezik, korábban egyszerűen fordult elő, volt a novemberben, decemberben szervezenek meg egy világbajnokságot, most erre is sor kerül. A csapatok ugye minimális felkészüléssel válhattak neki ennek a világbajnokságnak, hiszen egyébként a világbajnokság kezdet előtt Csukországban még bajnoki meccseket játszottak, tehát a felkészülés az a kanyom már az, mit akar. Be lett aktiválva. Nézd most már beszélni vele. Mennyire kanyálod, nézd meg. Mi ezt már megváltad?